Gospodarze objęli prowadzenie już w 6 minucie. Bartosz Ślusarski wykorzystał rzut karny. W 15 minucie bracia Makowie wypracowali drugą bramkę. Podawał Michał, a skutecznie strzelał Mateusz. Dla GKS-u to drugie zwycięstwo. Trwa spotkanie Lechii Gdańsk z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W 34 minucie mamy 1-0 dla Lechii. Litwin Ramunas Nawardauskas wygrał po samotnym finiszu 19 etap Tour de France. Po wyczerpujących górskich etapach tym razem kolarze mieli do pokonania dość płaski odcinek, ale za to liczący ponad 200 kilometrów. Sprinterom szyki pokrzyżowała pogoda. Końcówka rywalizacji odbywała się przy padającym deszczu. W klasyfikacji generalnej zdecydowanie prowadzi Włoch Vincenzo Nibali. Polacy dziś na etapie daleko, a w klasyfikacji generalnej najwyżej z naszych rodaków na 27 miejscu jest Michał Kwiatkowski. Jutro czasówka. Stefan Antiga podał szeroką kadrę zawodników, z których wybierze 14 na Mistrzostwa Świata Siatkarzy w Polsce. Na razie 15 pojechała do Francji na zgrupowanie. Nie znaleźli się w niej chociażby Wojcki, Bociek czy Ruciak. Mercedesy znów najszybsze. Brytyjczyk Lewis Hamilton i Niemiec Nico Rosberg właśnie z teamu Mercedes uzyskali dwa najlepsze czasy na obu dzisiejszych treningach przed Grand Prix Węgier. Trzecie czasy uzyskiwali Kimi Räikkönen z Ferrari i Sebastian Vettel z Red Bulla. Jutro deszcz i burze już w całej Polsce. W sobotę znów może lokalnie pojawić się grad. Będzie od 25 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. MediaMarkt.pl. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. mBank zaprasza na OFF Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Meat Hotel, Slowdown, The Not Twist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. Empik. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Na 24 bieg Powstania Warszawskiego zaprasza firma Abwi, partner akcji Żyj Zdrowo, Szanuj Kręgosłup. W trakcie wydarzenia możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji reumatologa i fizjoterapeuty. Szukaj namiotu z logo akcji Żyj Zdrowo, Szanuj Kręgosłup. Więcej informacji na www.sportowawarszawa.pl. Patronem medialnym biegu jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Filmweb i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest piękny, ciepły wieczór i jesteśmy we Wrocławiu na rynku. Przepraszam, że ja się tak być może Państwa troszkę zanudzam, ale proszę dać znać całej Polsce, że tu jesteśmy i to w dużej sile. 1695 notowanie listy przebojów programu trzeciego z Wrocławia. Ostatnia część naszego spotkania przed godziną 22 będzie wiadomo, jaki jest dzisiaj numer jeden. 12 utworów przed nami, tak mi się marzy, by Państwo zapowiedzieli te 12 utworów. Jeśli chodzi o pozycję 12, to chyba się uda. Ze mną jest pani Julia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyszła w asyście taty. A pan jak ma na imię? Mariusz. Ale to pani wszystko powie. Słuchamy. Pocztówka do mamy. Mamo, dojechaliśmy. Wszyscy już są. Pan Piotr, redaktor, baron, w niezłym humorze. Lecz pozdrawiać na antenie nikt nie może. I to właśnie z tej przyczyny

wcale żalu o nic. Nie myśl tak, ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań kurzyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Jak ja się bardzo cieszę z miejsca 10, ale to o tym za chwilę. Na razie 3 dół po 7 tygodniach z 8 na 11. Kino. W zasadzie utwór najbardziej pasujący do Wrocławia, bo przecież przypominam Państwu, że trwa festiwal Nowe Horyzonty i przy okazji należą się podziękowania dla organizatorów tego festiwalu. Jak zwykle jest perfekcyjnie. Brawa. A z nami dwie panie. Zaczynamy od... No właśnie, jak pani ma na imię? Marta. Skąd pani jest, pani Marta? Ja z Wrocławia jestem. To słucham pocztówki. Mam dwie pocztówki, jeśli można. Pierwsza pocztówka dla kochanych rodzin z Wałbrzycha i okolic, które gościły dzieci w ramach festiwalu Brave Kids. Od tygodnia noszę w myślach list do was i dziękuję za wasze wielkie serca. Przesyłam pocztówkę dzięki mojej ukochanej trójce. A druga pocztówka dla ukochanego redaktora, którego dzisiaj przed 8 rano słyszałam z wrocławskiego kina, a redaktor stoi obok mnie. To chyba go znam. Bardzo dziękujemy. A pani Paula zapowiada miejsce 10, które tak cieszy Piotrę. Uwaga. Przy okazji chciałam, mamo, zapowiadam, słyszysz? I przy okazji jeszcze dodatkowo składam życzenia wszystkim Aniom, które jutro obchodzą imieniny. To już zdrowia. Będzie można chyba tańczyć przy tej piosence, prawda? Tak. No to śmiało. Zapraszam do tańca. Na miejscu 10 z 14, 4 tygodnie na liście The Chamber, Lenny Kravitz. Thank you. No świetnie, świetnie się tego słucha w radiu The Chamber, Lenny Kravitz, 4 do góry dziś, 14 na 10 i to jest przyjemne w tej robocie, że reakcja jest natychmiastowa, proszę posłuchać, bo to jest wiadomość tekstowa dla Państwa. Thank you, Wrocław, Lenny Kravitz. Bo on przyjechał na filmy do kina tutaj, no pewnie, chciałem tak powiedzieć. Chyba się wszystko uda i Państwo będą zapowiadali utwór do samego końca, czyli do samego początku, czyli do pierwszego miejsca. I dwie panie w tej chwili z nami tutaj, pod sceną, na której siedzi Piotr. Pani Kamila, od pani zaczynamy. Pocztówka. Gorące jak słońce przez Polskę pędzące, gorące życzenia, miłych wakacji dla wszystkich urlopowiczów, a w szczególności dla mojej mamy, która od dzisiaj jest na Mazurach i nie ma dostępu do radia, więc tato transmituje jej z Głogowa te pozdrowienia. Co? Przepraszam? Transmituje jej przez telefon pozdrowienia. Nie, nie. Życzenia chyba. Przepraszam. No to dziękujemy bardzo pani Kamilo. Wszystko jest okej. Brawa dla pani Kamili. Nie tylko ja się mylę. I jeszcze pani Magda. Najpierw życzenia. Kochana Trójko, dziękuję, że mnie budzisz i zasypiasz ze mną. Drogi panie Piotrze, niezwykle miło mi jest znowu pana zobaczyć. Bardzo dziękuję. Bo słyszeć to jest znacznie częściej. No tak. No tak. Ja niestety tak wyglądam. No, pan bardzo dobrze wygląda. Każdy by chciał tak wyglądać. W pana wieku. Wygrała pani tę listę, naprawdę. Drogie panie, chyba już czas zapowiadać piosenkę, co? Dobra, no to uwaga. Miejsce 9, bez zmian, grupa Coldplay, A Sky Full of Stars. Dziękujemy. Niebo pełne gwiazd. To tak jak we Wrocławiu. Sky Full of Stars, Coldplay. 10 tygodni w zestawieniu, tak jak przed tygodniem na 9. Chciałem tylko odnieść się jeszcze do tych słów o wyglądzie i wieku. Bardzo pani dziękuję za udział w programie, bo tak mnie to rozbawiło. Uwielbiam się z siebie śmiać. Dziękuję jeszcze raz. No to 8 utworów przed nami. Ja zacznę od ogłoszenia, prawda? Bo to jest ten czas, że tak. Chcemy, by państwo się przygotowali. To znaczy nie na tej, ale na następnej piosence nikt nie będzie siedział. A jeżeli ktoś zna się na tańcu orientalnym, to będzie nam pomagał. I to jest podpowiedź. Ale wcześniej dzieci zapowiadają. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. Pocztówka. Dziś nam z Wrocka lista płynie, więc niech Wrocek z tego słynie, że jest fajnie, miło, dziko, 100 całusów, 100 uścisków od Ewy Strzebnicy. No brawo. I jeszcze zapowiedź. Panie Kamilu, dobry wieczór. Na miejscu 8 Kurt, dzisiaj jest mojej córki wesele. Wesele, zabawa będzie we mnie na 102. Będzie gości tłum i będą przyjaciele. Jadło na stole wódka wyborowa. Jak ten czas leci i będzie orkiestra. 20 kilka lat temu przyszłaś na świat i przeleciało to wszystko tak szybko, jakby to dni były, a nie tyle lat. Dzisiaj jest mojej córki wesele. Zabawa będzie na pewno na 102. Będzie tłum gości, będą przyjaciele. Orkiestra zagra, aż zadymi świat. Dzisiaj wesele mojej córeczki. Zatańczy mama, zatańczę i ja. Szkło się potłucze, zapalą się świeczki. Twój mąż na pewno radę temu da. I tylko łzę uronię dwa razy rób raz. Bo swojny syn mój, jej bracie nie wróciłeś. Gdzieś tam daleko nas samych zostawiłeś. Nie będziesz bawić się dzisiaj pośród nas. Dzisiaj jest mojej córki wesele. Zabawa będzie na pewno na 102. Będzie tłum gości, będą przyjaciele. Orkiestra zagra, aż zadymi świat. Dzisiaj jest mojej córki wesele. Zabawa będzie na pewno na 102. Będzie tłum gości, będą przyjaciele. Tylko nie będzie ciebie i dlatego żal. Bo to właśnie dzisiaj jest mojej córki wesele. Kult, brawa dla kultu, 3 do góry, 8 tygodni w zestawieniu, z 11 na 8, jako się rzekło, no znaczy jak powiedział redaktor. To jest redaktor, ta chwila, to jest ten moment, kolega Baron pokazuje, jak się tańczy. Nie, jeszcze nie, na razie. Aha, wszyscy mieli wstać, nikt nie siedzi teraz we Wrocławiu, to bardzo państwa zapraszamy do wspólnej zabawy. Ale pokażesz, jak się tańczy, możesz pokazać? W moim wieku to już się nic no dobrze, nie pokazuje. Ale spróbuj. A co się robi przy okazji? Agnieszka ci mówiła. Agnieszka, która realizuje listę w Warszawie na Myśliwieckiej 357, powiedziała, że trzeba ruszać pupką. Czyli w moim wieku wygląda to tak. Ale jeszcze ręce do góry. Tak. Ręce. Tu. Piękny cień. Czy to widać? Czy widać ten cień? A pani Alicja zapowiada. Na miejscu 7 z 12 Artur Andrus jako westchnienie haremu i cyniczne córy córyku. I tańczymy. Choreografii uczyłem się z tureckich teledysków. Oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,50 trwa, także wytrzyma. Czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach.

przeciął powietrze, padłem w błocie na kolana. Zdobny dach osłaniał studnie przed brudem tego świata. Z kałuży piłem mętną wodę tak łapczywie. To kałuża tuż przy studni uratowała życie. Tak to się dzisiaj złożyło, że o jedną pozycję w dół, po 7 tygodniach na 6. Pusta studnia i Lux Torpeda. Jeszcze 5 utworów przed nami. I szybkie pocztówki. Od pani Marty zaczynamy. Łączę się z wszystkimi biegaczami. Biegam, bo lubię, biegam, bo muszę. Moje kochane Kielce, jestem z wami całym serduchem. Marta. Pocztówka z Wrocławia. Jeszcze pani Iwona. Za pośrednictwem kochanej trójki Wrocław śle uściski w Góry Świętokrzyskie. Iwona. O, to pani chyba jakoś razem. I jeszcze pan, panie Bartku, nie sam. No ja mam mega pocztówkę, tak, jestem z Marysią tutaj, z moją córeczką. Mega pocztówkę dla Sulechowa i Zielonej Góry, dla Oli, Mateusza, Błażeja, Krzyśka, Koteluków, moich przyjaciół. I teraz pan zapowie. Tak, i teraz zapowiem. Z 3 na 5 Mela Koteluk, Fastrygi. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Składu stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej I'm kwastryga. Trwałej prawdy wzór rdzawe sito. Niewymowny głód skacz, kochanie, lecz tylko wtedy, kiedy ja będę blisko. Nie uciekaj sam i nie zatopij nas pokusa ani strach. A jeśli zerwie dach, to są fastygi, które dziś o dwie pozycje w dół, po 5 tygodniach z 3 na 5 Mela Kotelu, 1695 notowanie z Wrocławia na żywo. Ostatni klienci na poczcie, jak masz na imię? Martyna. I co jest na twojej pocztówce? Właśnie wracam z Chorwacji, z pięknych, słonecznych wakacji. Wstąpiłam do Wrocławia, gdzie trójka dziś swoich słuchaczy zabawia. PS. Przesyłam słów kilka dla dziadka Henia i dziadka Sylwka. Wracamy. Bardzo dziękuję. Jeszcze na 3, 4, 4 miejsce zapowiadają Dominika i Tomek. A pan Tomek też ma jakąś pocztówkę? Tak, oczywiście. Pozdrowienia dla... Nie. A, przepraszam. Gorąca pocztówka z Wrocławia dla całego Sieradza. Bardzo dziękuję. No to teraz Tomek i Dominika. Dobrze, chciałem powiedzieć, że z 6 na 4, 8 tygodni na liście. Zabrzmi utwór zespołu Pearl Jam, Pendulum. Oh, Całkiem spokojnie to mógłby być dzisiaj numer jeden, ale tylko numer cztery, ale dwa do góry po 8 tygodniach. Zespół Pearl Jam. Trójka przed nami. Przepraszam, ale w tym momencie zamykam okienko pocztówkowe. Zostawię tylko to z zapowiedzią. Dwie ostatnie pocztówki. Pani Kingo. Macieju, dziękuję za zarażenie mnie trójką. Pan Piotr będzie tu czekać na ciebie za rok. Mamo, tato, fajnie, że słuchacie trójki bez mojej obecności w domu. Sylwia, czekam. Kinga. I jeszcze pani Kasia. Mamo, tato, kolejnych wspólnych 22 lat. Dacie radę. Ciociu, fanatyczko trójkowa, świetnie, że jesteśmy tu dziś razem. Jul, wszystkiego najlepszego. Fan klub Dawida Podsiadło, słyszycie mnie? Będę tu zaraz w moim pięknym Wrocławiu skakać pod sceną do najnowszego singla. Ściskam, Kasia. Miejsce trzecie z czwartego, Dawid Podsiadło, No. Dawid Podsiadło. Dzisiaj o jedną pozycję w górę. Po 6 tygodniach Dawid jest na miejscu trzecim w 1695 notowaniu z Wrocławia na żywo, które powoli się kończy. I przedostatni klient na poczcie. Jak pani ma na imię? Marlena. To będzie zapowiedź miejsca drugiego. To słuchamy. 8 tygodni w zestawieniu, ponownie na miejscu drugim. Przy okazji w imieniu redaktora Stelmacha zapraszamy jutro wszystkich na koncert do Chorzowa. Męskie granie, orkiestra, elektryczny! paznokciem kciuka prawej skrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść, muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jakiegoś sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Męskie granie, elektryczne męskie granie, tak jak przed tygodniem na drugim, 8 tygodni w zestawieniu to nagranie. To jest czas podziękowań. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy stąd nadawać na żywo listę przebojów, dźwiękowcom, oświetleniowcom, panom, którzy dbali tutaj o porządek, no ale przede wszystkim co się stało? Chciałem coś powiedzieć, ale kończ. Proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że listę przebojów z Wrocławia prowadził dla państwa Piotr Baron. A ja się chciałem państwu bardzo nisko ukłonić i podziękować za spotkanie i stworzenie cudownej atmosfery. Jednocześnie przepraszam tych wszystkich z państwa, którym nie udało się wystąpić dziś na żywo w programie trzecim. Będzie na pewno następna okazja. Ten program Lista Przebojów Trójki ma tylko 3 godziny. Staraliśmy się jak mogliśmy, ale państwa jest tak dużo, że nie udało się, także przepraszam. Michał Nogaś był w okienku pocztowym. Dziękujemy, dobranoc. Jeszcze pierwsze... Aha, myślałem, że jakiś 100 lat będzie dla Piotra. No. Nie. Ja tylko jeszcze zapytam na zakończenie, życząc państwu dobrej i spokojnej nocy. Co na pierwszym? A to powiedzą 3... Syreny! Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Zapraszamy do reklamy. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policyjna obława w Małopolsce. Trwają poszukiwania motocyklistów, którzy ostrzelali kierowcę. Klauzula sumienia, którą radni Wołomina uchwałą wprowadzili w miejscowym szpitalu, obowiązywała miesiąc. Zniósł ją wojewoda mazowiecki. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego zwołuje nadzwyczajne spotkanie po katastrofie malezyjskiego Boeinga. Małopolska policja poszukuje motocyklistów, którzy po południu ostrzelali samochód i zranili kierowcę na terenie powiatu wielickiego. Policjanci zablokowali drogi. W akcji bierze udział także śmigłowiec. Do incydentu doszło około 17 w miejscowości Targowisko. Samochód kierowany przez 41-letniego mężczyznę został ostrzelany przez pasażera motocykla. Kierowca trafił do szpitala, jest ranny w ramię. Jego życie nie jest zagrożone. Uchwała radnych Wołomina wprowadzająca do statusu tamtejszego szpitala zapis dotyczący bezwzględnej ochrony życia, czyli zakaz aborcji, jest nieważna. Tak uznał wojewoda mazowiecki. Jacek Kozłowski powołał się na szereg przepisów. Wojewoda uznał, że uchwała jest niezgodna z prawem i łamie szereg przepisów. Jest niezgodna z ustawą o działalności leczniczej, z ustawą o prawach pacjenta, z dwoma ustawami o zawodach lekarza i dentysty i drugiej o zawodach pielęgniarki i położnej. Jacek Kozłowski mówi także o naruszeniu artykułu 53 Konstytucji. Rada Powiatu ma 30 dni na to, by odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Starosta wołomiński Piotr Uściński już zapowiedział, że do tego dojdzie. Nie jest tak, że każdy szpital musi wykonywać zabiegi aborcji. Radni powiatowi mają prawo podejmować decyzję, że w danej jednostce będą takie, a nie inne świadczenia świadczone. Jednak Jacek Kozłowski jest pewny swego. W ciągu ostatnich 2 lat ani razu nie przegraliśmy takiego postępowania odwoławczego. Ja mam zaufanie do moich prawników i nie sądzę, żeby to odwołanie było skuteczne. Samo złożenie odwołania nie sprawi, że decyzja wojewody, która obowiązuje od dziś, stanie się nieważna. A sprawą wołomińskiego szpitala zajmował się Maciej Ziętarski. Po zestrzeleniu lecącego nad wschodnią Ukrainą malezyjskiego Boeinga specjalny szczyt zwołuje Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. We wtorek eksperci i przedstawiciele branży lotniczej będą się zastanawiać nad sposobami zwiększenia bezpieczeństwa cywilnych samolotów, które znajdą się w miejscu konfliktu zbrojnego. Boeing lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został zestrzelony 17 lipca. Za atakiem stoją najprawdopodobniej prorosyjscy separatyści. W katastrofie zginęło 298 osób. Tymczasem o przyspieszenie wprowadzenia sankcji wobec Rosji apeluje szef Rady Europejskiej. Herman Van Rompuy w liście do unijnych przywódców odnosi się do propozycji, jakie w czwartek przedstawiła Komisja Europejska. O szczegółach z Brukseli Magdalena Skajewska. Jak powiedziała Polskiemu Radiu osoba z otoczenia Hermana Van Rompuya, szef Rady Europejskiej wysyłając list do unijnych stolic chciał osiągnąć 2 cele. Z jednej strony upewnić się, że państwa członkowskie osiągną porozumienie w sprawie kolejnego etapu sankcji wobec Rosji, z drugiej przyspieszyć proces decyzyjny w tej sprawie. Rompuy poprosił europejskich przywódców, aby wydali instrukcje swoim ambasadorom, by ci podjęli decyzję dotyczącą sankcji już w przyszły wtorek. Wtedy też ma się odbyć kolejna debata na ten temat. Jak twierdzi osoba z otoczenia szefa Rady, sankcje mogłyby zostać przyjęte w procedurze pisemnej, bo taka jest najszybsza. Na razie Komisja Europejska została poproszona o to, aby przygotować konkretne akty prawne dotyczące propozycji sankcji przedstawionych w czwartek. Chodzi o restrykcje w sektorze finansowym, o embargo na dostawy broni oraz zakaz sprzedaży nowoczesnych technologii w przemyśle wojskowym i cywilnym, w tym także w energetyce. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Skosztować dobrego wina, ale też poznać historię tego trunku to propozycja jednej z najbardziej znanych hiszpańskich winnic. W Briones na północy Hiszpanii otwarto Muzeum Kultury Wina. Ewa Wysocka. Rodzina Bibanco, właściciele i pomysłodawcy muzeum chcieli zaprezentować zwiedzającemu wszystkie przejawy sztuki związane z winem. Przez 40 lat kolekcjonowała